os corpos abertos. Cando se bautizaba unha criatura, a madriña tiña que rezar o credo, pero debía facelo con moita precisión, sen errar en nada. Se se equivocaba nunha palabra ou nunha pausa mesmo, quedaba aberto o corpo da criatura e iso ia ser un problema para ela toda a súa vida. Ese corpo ficaría na fronteira entre a vida e a morte e era quen de sentir o que pasaba do lado da lá da vida. Podía presentir mortes ou recibir visitas de difuntos.